Brytyjczyk Michael Green znany jest pod pseudonimem Fort Romeo. Artysta ma na koncie 2 albumy i mnóstwo singli. Pochodzący z Chester, producent wydał też liczne edity i to jeden z nich. Płyta zatytułowana PG Goes Dance, przy czym skrót PG, czyli PG, oznacza inicjały Petera Gabriela, jednego z założycieli grupy Genesis. Na epce Fort Romeo znalazły się 3 nagrania, to jedno z nich. Nowa, uwspółcześniona wersja This is the Picture, Excellent Birds, Petera Gabriela. Nagrania dostępne są w formie cyfrowej, ale także zostały wydane na winylu. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na 2 godzinę setu DJ-skiego w Trójce. Falling Stone, excellent show. Here it comes. Long words, excellent words. I can hear them now. Sitting by the window, watching the snow. Polskiego Radia. We'll be right back. there was no America. What if there was no flag, no borders, no leadership, no Americans, no north, no south, no east, no west, no democracy, no constitution, no Senate, no Congress, no states, no cities, nothing. What if there was no America? Gone. No longer relevant. Not even a memory. Would the rest of the world stop speaking English eventually? Revert to their native tongue. What if? What if we didn't have a word for hate? What if we didn't have a word for justice? What if we didn't have a word for you? A word for me? A word for us? A word for them? A word for they? For mine, yours, ours. What if we didn't have a mouth, ears, or eyes? What if we didn't have words at all? The tongue can cut sharper than any blade. The eyes can cut deeper than any knife. A thought can be the beginning or the end of a life. So, what if there was no America? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bell and Sebastian i nagranie Party Line. Kompozycja sprzed kilku lat, a już teraz słyszymy nową płytę. To Anglik Alan Dixon, który niedawno wydał autorską epkę, na której znalazło się to pianinowe nagranie. Nagranie, które idealnie pasowałoby do balearyckich poranków w Café del Mar. Po tym utworze pojawi się kolejna nowa płyta. To będzie nowy utwór Jamesa Lavella, który powrócił ze swoim projektem Uncle. Thank you.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Całkiem niedawno dowiedziałem się, że formacja Wonky One, a dokładnie basista tej grupy Bartek Królik w tym utworze, Galeon, wymyślił niemal identyczną linię basu jak ta w jednym z nagrań MC Hammera. Zarówno riff, jak i brzmienie instrumentu są niemal identyczne, co jest niesamowitym przypadkiem, ale takie historie w muzyce rozrywkowej zdarzają się od dawna. Po tym nagraniu pojawi się kolejny polski akcent, Shayo i Chodź tu, idź tam. Zosia McKenzie, bo tak naprawdę nazywa się polska artystka mieszkająca w Toronto, niebawem wyda całą płytę nakładem renomowanej holenderskiej wytwórni Bordello a Parigi i nagranie z tego krążka pojawi się już za chwilę. Galeon, mówisz, po jakiemu, a czemu? Chodź tutaj, idź stąd. Chodź tutaj, idź stąd. Jak mówisz, do kogo mówisz, po jakiemu, a czemu? Chodź tutaj, idź stąd. Chodź tutaj, idź stąd. Za dużo tego wszystkiego. Trzeci Polskiego Radia. Tiger Stripes i Felix to przedostatnie nagranie w dzisiejszej selekcji. Jest to kompozycja autorstwa słynnego Nowojorczyka Artura Russella, jednej z najbardziej kreatywnych postaci na nowojorskiej scenie muzycznej przełomu lat 70. i 80. Zainteresowanym tą postacią gorąco polecam książkę, którą napisał profesor Tim Lawrence. Na zakończenie pojawi się jeszcze jeden akcent z lat 80. Grupa Sister Sledge i Lost in Music, tu w remiksie Bernarda Edwardsa i Nile'a Rodgersa, czyli dwóch największych kompozytorów epoki disco. Nazywam się Norbert Bożym. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

Trójka.